सर्वत्र छाए हैं ओशो। चहु दिश गूंजे हैं ओशो, नया युग लाए हैं ओशो। जय ओशो, जय ओशो, जय ओशो, जय ओशो, जय ओशो।